Па першаму снегу, па шляху старому, насустрач раз'юшаным сходнім вятрам, пад бел чырвона-белым штандарам свабоды ідзе наша войска, ідзе паміраць. Мы кінулі сем'і, мы кінулі справы, мы кінулі ўсё, мы пашлі ваяваць. С московской советской крывавай навалай, каб тою навалу спыніць ды стрымаць, эбрайскі швадрон шаблі з похваў, рыхтуйся да атакі, жыды землякі, хай гіне, хай гіне чырвоная пошасць, крывёй захлынаюцца бальшавікі. Хай гіне, хай гіне чырвоная пошасць, крывёй захлынаюцца бальшавікі. Усе мы пад Богам, і Бог наш адзіны, ні Макс, ні Ленін, ні Лейба Бранштейн. Не трэба нам новых крамлёўскіх равінаў і камуністычных вялікіх ідэй. За жонак і дзетак, за родныя хаты, пагромы, пажары, за холад і гвалт. За ўсё хаяць кажуць маскоўскія гады, за ўсё хаяць кажа савецкі ўрад, эбрайскі швадрон шаблі з похваў, рыхтуйся да атакі, жыды землякі, хай гіне, хай гіне чырвоная пошасць, крывёй захлынаюцца бальшавікі, хай гіне, хай гіне чырвоная пошасць, крывёй захлынаюцца бальшавікі, хай гіне, хай гіне чырвоная пошасць, крывёй захлынаюцца бальшавікі.